tuopit venaa, anna lasten lukerauha suosikeja. Tähdet sammuu, soovalle sisään, sinänsä Matti ei oo pitämäs mun minä. Ei lumiukko nosta silmäsi loskasta, pidä tuntesi jo henkilökohtaista. Kävele demos yli, katso syvää, jippo hippo kraattei leikkimäs pyhää. Mä kannan mukanaani ääntä ja vimmaa, teijä primo biitit keskenään rimmaa. Selkärangassa, malli kansalaisi roikkuma sämä äkkeenä omassa langassa. Takan liikaa, vitut räppeistä, tuomio syytä sanat revitty glädeistä. Et oo nääny näin tyyntä ja rauhallista, anna piusaa jos tahdyt tai kaupallista. Lause parsii mustissa pehoissa, kaupan veisun pili aidoissa kieloissa. Ei tähden veri täällä kelpa veloista, tango kuningas pyyn nimmarit veroista. Lause parsii mustissa pehoissa, kaupan veisun pili aidoissa kieloissa. Ei tähden veri täällä kelpa veloista, tango kuningas pyyn nimmarit veroista. Suomat kaverit, jens, pienet sanani, mielet on palavii, mä tahdon ne takasiin. Ystävät tiimi, tin ja miini, ei linja linja, en omistanut riimiin. En näe täällä nyt perreestä yhtäkää, kaipas kuka uutta vittumaista ystävää. Onga kolista ja haukottelee hotlaa, levyyhtiössä pumppaamassa roklaa. Tehdä marionetti nukeet esikuviin, tiedostavii riimejä ja pullon heliumi. Kasta gruupi eri höyheni ja tervaa, sä oot ranta räppäri ranskan kermaa. Keittää keittiös Pertistä crackii, esitä tyymää, tyymä tekee räppii. Löytäny inspit päivää moneen, kiitos, annoit mulle syyn taas olee. Lause parsii mustissa pehoissa, kaupan veisun pili aidoisi keloissa. Ei tähden veri täällä kelpa veloista, tango kuningas pyyn nimmarit veroista.